بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأندلية نوترتب ويت باو ni kulifasiri suratu Yusuf, sura ambayo inaelezea kisa cha mtume mtukufu Yusuf alayhi salam. Jana tulikomea kwenye utabiri wa ndoto za vijana wawili ambao waliingia pamoja na Nabii Yusuf pale jela, kisha mmoja akaota anakamua mvinyo kwa ajili ya kumpa mfalme, na mwingine naye akaota amebeba mikate juu ya kichwa chake, lakini mikate ile naliwa ni ndege. Yusuf alayhi salam, kabla ya kuwafasiria ndoto ile, kwanza akawalingania tauhid al-uluhiyya, akawaambia arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha. Kawalingania kwa mpokeshi Allah tabaraka wa taala wa muwahidun. Kisha baada ya pale akawasabiria ndoto, baadaye akamwambia mmoja ambaye yeye ndo alimwambia kwamba ukifika kwa mfalme nitaje huko, mimi nitajitaje huko, utaje kadhia yangu ili huenda akaja akanitoa. Sasa kabla ya kuanza ndoto nyingine, nilitaka kwanza niwasomee faida kwenye kitabu cha al-Imam Sa'di kinachosema fawaidun mustambatatun min qissati Yusuf, faida ambazo zimevumbuliwa zimetolewa kwenye kisa cha Nabii Yusuf. Kwa sababu tukisema tufike mwisho alafu ndipo tuanze hiki, hatuendi vizuri. Aya 2, 3, 4 tukizisoma tunapata faida zake, tunazisoma tunastafidi kwamba hapa tumefaidika na masala 1, 2, 3. Kana kwamba tarudia darsa ya jana, lakini kwa staili nyingine ya kuangalia faida tulizozipata hiyo jana katika darsa yake. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala asema al-faslu al-awwal, upambanuzi wa kwanza, wa amma ru'ya alfatayaini, ama ile ndoto ya wale vijana wawili, haithu qala ahaduhuma, pale mmoja wao aliposema inni arani akhiru khamra, mimi nimeota nakamua mvinyo. Waqala al-akharu, na akasema mwingine inni arani ahmilu fawqa ra'si khubaza, mimi nimeota nimebeba juu ya kichwa changu mikate, taakulu tairu minhu, hivi vipande vya aya kuviangalia huko utaviona, taakulu tairu minhu, lakini ndege wanakula juu ya huo mkate wanaula. Nabina bitaawilihi, kwa hiyo wakawa wanamwambia Yusufu tufasirie utabiri wake, tafsiri yake hizi ndoto. Fatalatafu li Yusuf, wakaongea lugha ya upole kwa Yusuf alayhi salam, yani hawajatumia nguvu wala nini, walitumia lugha ya nini, ya upole kwa Nabii Yusuf alayhi salam. An yunabbiahuma, kwamba Yusuf awakhabarishe bitawili ru'yahuma, utabiri wa ndoto zao hawa wawili. lamma shahadu au lima shahadu min ihsanihi, kwa vile walivyoona kwamba Yusuf ni mtu mwema, ni mtu ambaye kwamba ana ihsan li ashiyai, kwa vitu vingi tu, wa ihsanihi ila alkhalqi, lakini anawafanyia uzuri viumbe, hasa pale jela alikuwa ni mtu ana tabia za peke yake kwa wale wafungwa wenzake. Fafassara ru'ya man ra'a annahu ya'siru khamra, kwa hiyo akaifasiri ndoto kwa yule ambaye aliona kwamba yeye anakamua mvinyo, annahu yanju min sijnihi, kwamba yeye ataokoka, atatoka pale pale jela, wa yaudu ila maratabatihi, na atarudi kwenye kazi yake ambayo alikuwa akiifanya, wa khidimatihi li sayyidihi, na kumtumikia bwana wake. Fayasuru lahu al-inab, atakuwa anamkamulia nini, zabibu, alladhi yaulu ila al-khamr, ambayo akikamua mwisho inakuwa mvinyo. Wafassara ru'ya al-akhar, na akaitafsiri ndoto nyingine ya yule mtu mwingine, annahu yuqtal, kwamba yeye atauliwa, thumma yuslabu, kisha atasulubiwa, fatakulu at-tayru min ra'sihi, kisha ndege watakula kichwa chake. Fal awwal ru'yahu ja'at 'ala wajhi al-haqiqa, huyu wa kwanza, huyu ndoto yake ilikuja vile vile alivyoambiwa, yani vile alivyoota na alivyotabiriwa ni hivyo hivyo, lakini huyu wa pili kaota vingine, tafsiri yake kwa kitu kingine. Wa kwanza kaota kwamba anamkamulia mfalme mvinyo, tafsiri yake ikawa hivyo hivyo, lakini wa pili kaota kabandika mikate juu ya kichwa, lakini tafsiri yake ikaja kwamba atasulubiwa, atauawa, alafu ndege watakula kichwa chake. Kwa hiyo wasema fali awwalu ru'yahu ja'at 'ala wajhi al-haqiqa, huyu wa kwanza ndoto yake limekuja kuhakika bila alivyoona, ndio hivyo ndio ilivyokuwa. Wal akhar ru'yahu ja'at 'ala wajhi al-mithal, lakini huyu wa pili, huyu mwingine, ndoto yake ilikuja kwa sura ya mfano tu, lakini mtafsiri yake ikawa ni nyingine tofauti. Wa annahu yuqtalu, ikaja kwamba yeye atauliwa, wa ma qatlihi yuslabu, pamoja na kuuliwa kwake atasulubiwa, wala yudfanu hatta taakula tuyuru min ra'sihi, na wala hatozikwa mpaka ndege wale kichwa chake. Wa hadha min alfahmi alajibi, na hii ni katika ufahamu wa maajabu kwa Yusuf alayhi salatu wassalam. Lakini pia ni kuonyesha kwamba yeye alikuwa hafasiri ndoto hivi hivi tu, hapana, bali Mola wake ndo anamfunulia, wal ghaus ila almaani ad-daqiqa, kwa namna kwamba alikuwa anazama katika kufasiria mtu ndoto yake kwa maana ya ndani kabisa ambayo yeye mwenyewe alikuwa hatarajii. Wadhālika anna al-'adata anna al-maqtūla, hiyo ni kwa sababu ada ya mtu mwenye kuuawa, yudfanu fil hal, huzikwa mara moja, kisha kufa baada muda kidogo anazikwa, mambo yanakwisha. Wala tatamakkanu as-sibaa was-tuyur min al-akli minhu, wala haiwezekani wanyama wakali, wanyama wanaokula wenzao, ama jindege anaokula kuweza kumla mtu aliyekufa, kwa sababu akifa tu anazikwa. Fa fahima anna hadha sayuqtalu, Yusuf akajua kwamba huyu mtu atauliwa, wala yudfanu sari'a, na wala hatozikwa kwa haraka, hata yasilu ila hadhihi alhali, mpaka itapelekea kwenye hali hiyo, mpaka ndege wanakuja wanamla na nini, fi hadha min fadhihatihi wa khizihi, lakini hii yote inafanywa hivyo kwa sababu ya kufedheheshwa kwake yule bwana aliyotaka, aliyofanya njama za kumuua, mfalme. Kwa hiyo na yabidi afedheheshwe, kadhalika wa khizihi, kwamba yeye aonekane ni mtu duni kabisa, wa su'i masirihi, na ubaya wa mwendo wake ambao kwamba amefanyiwa, ad-dunyawi wa kidunia, wama taqsha'iru minhu al-juludu, kwa sababu ni mambo ambayo ngozi tete yake kisikia inatetemeka. Mfalme si mtu mdogo, umtilie sumu muue, mtu akisikia anashtuka, sio ewa. Wa haithu alima anna hadhihi ru'ya sahiha, na kwa namna pale alipojua kwamba hii ndoto labda lazima itakuwa ni sahihi, la budda min wuqu'iha, lazima itakuwa ni kutokea. Kala lahum, akasema akawaambia, qudhiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani, limeshakatwa, limeshahukumiwa jambo ambalo nyinyi mlikuwa mnataka fatwa. Wa hadha min kamali ilmihi lit-ta'bir, hii ni katika ukamilifu wa elimu yake ya ndoto Yusuf alayhi salam, alladhi yu'abbiru an dhannin wa tawahhumin, ambayo elimu hiyo alifikia, anatoa tabiri ya kitu mtu ambacho anadhania au anawahamu. Wa inma yu'abbiru an ilmin wa yaqin, yeye alikuwa anatoa tabiri ya elimu iliyo na yaqini, jambo ambalo kwamba lazima litotokea. Wa amma almunasabatu fi dhalika an at-tuyur, ama vipi naendana ndoto na tafsiri ya wale mandege, asema ni kwamba wale ndege la taqrabu al-hayy, ndege siku zote hawamkurubii mtu ambaye yuko hai. Ndio sababu ipelekea kamba yule bwana atakufa, kwa sababu ili ndege waje wamle inabidi afe. Ndege hawamli mtu ambaye kwamba yuko hai, asema li'anna at-tuyur la taqrabu al-hayy, hawamkurubii mtu ambaye yuko hai. Wa inma tatanawalu al-mayyit, ndege siku zote wanakula maiti, mizoga na nini. Idha lam yakun inda ahad, tena pale ambapo inakuwa hamna mmoja yoyote. Wa hadha inma yakunu baada katlihi wa sulbi, na ili litatokea baada ya kuliwa kwake na kusulubiwa kwake. Wa min kamali Yusuf wa nusfihi, katika ukamilifu wa Yusuf na namna gani alivyokuwa anatoa nasaha kwa ndugu zake, wa fitnatihi, na ujanja werevu alionao, alajiba wa ajabu, annahuma lamma qassa alayhi ru'yahuma, kwamba wale jamaa wawili wale alivyoelezea ndoto yao, ta'anna bisfi ta'biriha, alikuwa mpole katika kuelezea kwake. Wa wa'adahuma bi ta'biriha, akawaahidi kwamba atawafasiria ile ndoto, bi asra'i waqt, kwa haraka kabisa. Faqala la yafikuma ta'amun turzaqanihi, hakitakujilieni nini chakula ambacho mwaruzukiwa, illa nabatukuma bi ta'wili, isipokuwa nitakwambieni utabiri wa ndoto zenu hizi, kabla an yafikuma, kabla hamjajiwa ni chakula chenu nyinyi wawili. Fawaadahuma bi ta'biriha qabla awwal ta'am, akawaahidi kwamba atafasiri ndoto zao zile kabla ya chakula cha kwanza kuletwa. Yatihima min kharij as-sijni, watu kitawajia kutoka nje ya jela, liyatuma inna, ili waweze kutulizana, wayashtaqa ila ta'biriha, lakini pia waweze kuwa na morali wa kuifahamu tabiri wa ndoto yao. Waliyatamakana min da'watihima, lakini pia kafanya hivi ili aweze kuwalingania, liyakuna ad'a liqabuli da'wati ila Allah, ili jambo hili liweze kuwa ndio rahisi au waweze kuikubali da'wa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lianna da'wata lahuma ila Allah a'zam, kwa sababu jambo la kuwalingania wao katika kuwa kwenye da'wa ya Allah tabaraka wa ta'ala kuwa muwahidun, ili ndio jambo kubwa, min ta'bir ru'yahuma, kuliko jambo la kufasiriwa wao ndoto zao. Fa da'ahuma ila Allah, akawalingania wao kwenye njia ya Allah tabaraka wa ta'ala, bi amrayni, kwa mambo mawili. Ahaduhuma, jambo la kwanza, bihalihi, hali yake, wa ma huwa alayhi min alwasf, na ile sifa aliyokuwa nayo aljamil, ya uzuri, alladhi asluhu ila hadhihi alhali arrafi'a, ambayo asili yake ni hii hali ambayo kwamba ni ya mtu kuwa na cheo, biqaulihi dhalikuma mimma allamani rabbi, haya mambo ya utabiri wa ndoto haya ni mambo ambayo mola wangu kanifunza. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, mimi nimeacha dini za watu ambao hawamwamini Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, na hawa masala ya akhira wanayakataa kabisa, wayaamini. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq, lakini kapata milla dini ya baba zangu Ibrahim na Ishaq wa Yaqub, na Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay, hatakuwa sisi ni wenye kumshirikisha Allah kwa kitu chochote. Dhalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas, na hii ni fadhila ya Allah kwetu sisi na kwa watu. Walakin akthara an-nas la yashkurun, lakini watu wengi hawashukuru, hawamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Al-amru athani, jambo la pili, da'ahuma bil burhan al-haqiqi al-fitri, aliwalingania wao kwenye dalili za uhakika za kifitra kimaumbile. Faqala, akawaambia, ya sahiba yasijini, enyi marafiki zangu wawili hapa jela, arbabu mutafarriquna khairun am Allahu al-wahidu al-qahhar, hebu niambieni, miungu ambao wamefarikiana wametofautiana, hao ndio bora au Allah mmoja ambaye kwamba ana nguvu? La shakka, mmoja aliye na nguvu ndio bora, akawaambia ma ta'buduna min duni, hamuabudu kinyume na huyu Allah nyinyi, illa asma'an sammaytumuha, isipokuwa ni majina tu ambayo kwamba mmeyaita wenyewe, antum wa aba'ukum, nyinyi na baba zenu, ma anzalallahu biha min sultan, Allah tabarak wa ta'ala hajateremsha dalili yoyote kwamba nyinyi muabudu masanamu. Ni hukumu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa hukumu ya Allah, amara alla ta'budu illa iyyah, na Allah alishaamuru usiabudiwe isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Dhalika dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini ya sawa sawa, dini iliyonyoka. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawafahamu hilo. Fa inna man wahhada Allah bil kamali min kulli wajhi, hakika mwenye kumpwekesha Allah kwa ukamilifu katika kila upande, wa bil qahri lil alim lil alam al ulawi was suflawi was sufli, na kwamba Allah yeye ndiyo mwenye nguvu, msimamizi wa walimwengu wote walioko juu na walioko chini, almustahiqu liluluhiyya, ambaye anastahili kuwa yeye ni mwenye kuabudiwa, alkamila, kiukamilifu kabisa, alladhi khalaqa alkhalqa biibadati, ambaye aliumba viumbe kwa ajili ya kumwabudu yeye, wa amarahum biha, akawaamrisha wao wamwabudu, walahu alhukmu, hukmu ni yake, ala ibadi, kwa waja wake, fi dunya والآخرة قد كدنيا نا آخرة طيب. هو الذي ينبغي العبادة. طيب يي الله تبارك وتعالى دي أنا استهيكي هو بديوى لا إله إلا لا إله سما هو الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده. يي اللي يقول أمي قامبا هاي صحيح كوا بديوا يوتيس كوا يي موجا وبكي دون العبوديات الناقصة المفترقة كنيومنا عبادة ينجينة زنزفانيا كوا وابديوا موني وفنغوفو تنتفوتفوت مجبالي التي كل قوم يدعون إلهيتها, kila watu wanadai huyu ana mungu wake, huyu ana waungu wake, walaisa fiha min maani ilahiyya shay'un, na wala hawana maana ya kuwa wao ni waabudiwa kwa chochote, wala istihqaqi, wala hawastahili kuabudiwa, wa innama hiya asma'u salahu ala tasmiyatiha, bali ni watu tu wenyewe walitoa majina wao wenyewe wakawapa miungu wao wao, asma'un bila maani, majina ambayo hayana maana yote. Faraa sallallahu alayhi wa sallam, akaona hapo Mtume Yusuf sallallahu alaihi wasallam, da'watahuma walingania wao ila Allah, kwa Allah, au la kuwalinga wao, kuwalingania wao kwa Allah ni bora zaidi, bitaqdimi ala tafsiri ru'yahuma, kuliko kutanguliza kufasiri ndoto yao, wa amsa lahuma wa lighairihima, na ile litakuwa linawanufaisha wao na wengine wasiokuwa wao. Hiyo ni stafini faida ambayo al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ameitoa katika aya ambazo zilitangulia jana. Ama leo tunaondoka na kisa kingine, mtu mwingine ambaye anaota jambo jingine katika aya ya 43 ya suratu Yusuf. Allah aleta kisa cha mfalme, lakini mfalme huyu ni yule yule ambaye waziri wake ndo kamnunua Yusufu katika utumwa. Sasa yule mfalme mwenyewe sasa anaota sasa, asema Allah tabarak wa taala, wa qala al-malik, aka Yusuf yuko wapi jamu? Yuko jela. Aiwa, lazima tuende hivyo ili tuelewe vizuri. Wa qala al-malik, akasema mfalme, inni ara sab'a bakaratin simani, mimi nimeota ng'ombe saba zilizonenepa, zilizoshiba kweli kweli, yani zile ng'ombe ambazo kwamba zinaambiwa ukiona hapa yeye kweli ni ng'ombe, ina mwili imenenepa vizuri lakini la ajabu sasa, yaakuluhunna sab'un ijab, zinaliwa au zinamezwa ni ng'ombe saba nyingine ambazo zimeko zile zilizonona ndo zamezwa, sio ndio zameza. Zilizonenepa ndo zaliwa, unaelewa? Ewa, zilizonenepa zinaliwa, sasa ni zile zilizokonda. Ijab konde, haya, hilo ni jambo la kwanza. Wa sab'a sumbulatin khudrin, kisha akaona mashuke saba ambayo ni mabichi, yana kijani kibichi, yamenawiri vizuri. Na wakati ule ilikuwa vyakula vyao wale ni buru, ngano na nini, vitu kama hivyo. Wa ukhara yabisat, lakini na mashuke saba mengine yamekauka, aota tena. Na mara nyingi ndoto zikija kwa watu wakubwa kama hivi, mitume au wafalme, viongozi wa nchi na nini, mara nyingi zinakuwa ni ndoto zina maana, sio hivi hivi tu. Ndio maana Ibrahimu alivyoota amchinja mwanaye akaona kinkizazai. Ndoto za manabii ni wahaisha. Sasa huyu naye anasema iwezekani ni yote hivi, hizi ndoto mfululizo hivi lazima zitakuwa zina nini, zina maana yake. Ya ayuha almala, enyi waheshimiwa, aftuni fi ruyaya, ebu nipeni utabiri wa ndoto yangu hii. In kuntum liruya taaburun, ikiwa mnaagua ndoto, mnafasiri ndoto. Kuna lugha hiyo ya kuagua ndoto au kufasiri ndoto, zote zina maana moja. Kwa hiyo anawaambia wale julasaihi, wale watu wako wa karibu, ambao ni makahana, makuhani, wachawi na mfano wa mambo kama hayo, asema niambieni utabiri wa hizi ndoto, kwa sababu hizi ndoto kiziangalia kana kwamba zinafanana. Ng'ombe saba zilizononeka zinafanana kidogo na mashuke saba yaliyo nawiri ya kijani kibichi, lakini pia ng'ombe saba ambazo ni konde zinafanana na mashuke saba ambayo yamekauka. Yaani ukiziangalia hizo ndoto zina mushaba, zinafanana. Wale watu wakaja wakaangalia, zamani ilikuwa wafasiri wa ndoto wanafasiri ng'ombe kwa sana, bi maana ya mwaka, kwa sababu ng'ombe ndio walikuwa wakizitumia kulima mazao kila mwaka. Kwa hivyo ng'ombe ina mafungamano makubwa na kilimo, ndio maana akaotesha vile yule bwana kwamba ng'ombe saba zilizokonda, yaani ni masala ya kilimo, kwa sababu ng'ombe ndio hutumiwa kulima. Sasa wale mabwana wakaambia, sisi katika kuangalia ndoto hizi ndoto zako tumeona tu kwamba hizi ng'ombe ni sana. Ni sana. Na sana ina maana ya mwaka, lakini pia sana ina maana ya kiangazi. Mtume anasemaje? Akamwomba Mola wake, "Ala tuhlika ummati bi sanatin bi'ama." Atuangamize umma wangu kwa bala njaa. Kwa hiyo sana inaingia njaa, lakini pia inaingia mwaka. Sawa. Wale watu wakaona si hapa hii bwana atujui bwana. Sasa sana ndio nini? Wakamwambia, "Qalu adghathu ahlami." Wewe hizi ndoto zako ni zile ndoto zinazoitwa ndoto zilizoparaganyika, zisizo na tafsiri. Ni adghathu ahlami, wama nahnu bitawili alahlami bialimi, sisi bwana utabiri wa ndoto zilizoparaganyika sisi hatuwezi kujua swala hilo, hatujui ndoto zilizoparaganyika, sisi hatujui. Sasa baada ya wale watu kushindwa na nini, yule bwana aliyetabiriwa ndoto yake kule jela kwamba utarudi nyumbani wewe utokufa, alafu utamtengenezea mfalme asir na nini mvinyo, lakini kule aliambiwa udhkurni inda rabbika, sio nitaje mimi mbele ya bwana wako. Fa ansahu shaytan, shaytana kaansaulisha, lakini pale sasa akakumbuka, mbona kama kuna mambo kuhusu ndoto mimi yananihusu, akakumbuka, la mimi niliyoikuosa kule jela, halafu nilivyoota nani kanifasiria? Aha, ni Yusuf. Akawaambia waqala alladhi naja minhuma, akasema yule ambaye kwamba aliokoka katika wale watu wawili. Wadakara ba'da ummatin, akakumbuka lile swala baada ya kupita muda mrefu. Ana unabiukum bitawilihi, mimi nitakuambieni utabiri wa ndoto yenu hii, ufasiri wa hii ndoto. Fa arsiluni, nitumeni mimi kwa Yusufu, niende kwa Yusufu kule jela. Nina uhakika nikitoka huko nitakuwa nina majibu. Basi akaenda mpaka kwa Yusufu. Alipofika Yusufu hajakasirika, akasema kwa nini hujanitaja, kwa nini ukanifanya vile? Aliingia kwenye maudhui tu ile, bwana Yusufu ayuhasidiku, Yusuf ewe mkweli, afina fi sab'i baqaratin siman, ebe tupe fatwa utabiri wa ndoto ya ng'ombe saba zilizonenepa. Yakuluhunna sab'un ijab, lakini zinaliwa hizi ni ng'ombe saba ambazo kwamba ni konde zilizokonda. Wa sab'u sumbulatin khudrin, lakini pia na masuke saba ambayo yamenawiri vizuri kijani kibichi kabisa. Wa ukhara yabisat, na mengine saba lakini ni makavu yamekauka. Amwambia nipe utabiri wa hili jambo, limetatiza huko nyumbani, maana ni mfalme ndio kaota hivi lakini watu wote wameshindwa. La'alli arju ila nnasi, ili mimi niweze kurudi kwa watu. La'allahum ya'lamuna, huenda wao wakajua utabiri wa hii ndoto ambayo utanipa wewe. Yusuf waje sema sikupi utabiri mpaka wanitoe hapa au mpaka wanifanyeje? Yeye akaona hii ni katika kazi zangu ambazo Allah tabaraka wa taala amenipa bila kufanya kibri na inadi na nini. Akaingia katika maudhu, kala akasema tazrauna sab'a sinina da'aba, mtalima miaka saba tena kwa juhudi, sio mlime kizivuzivu, da'aba, yani mtaabike kulikuli kwa juhudi kubwa ili mpate vyakula vya mwaka mzima vizuri. Tazrauna sab'a sinina da'aba, talima miaka saba tena kwa juhudi kubwa. Fama hasadtum, vile mtakavyovuna fadharuhu fi sumbulihi. Angalia elimu ya ukulima hiyo, msivitoe kwenye mashuke yake, kwa sababu chakula kikipukusua au kukitoa kwenye lile shuke lake mara moja kinaoza, kinaharibika. Lakini ukikiacha kama kilivyo, hata mahindi ukiyakupusua kati ya kwenye gunia, baada ya miezi miwili ukitoa hivi na mwaga visaga shuke. Lakini liache indi kama lilivyo bila kulipukusua, lifunge hapo lininginie kwenye moshi na nini. Shekhe kaa miezi sita kulimenya hivi, liko vile vile. Hii nayo ni elimu ambayo Yusuf alayhi salam akutufunza hapa, elimu ya ukulima hiyo. Sio mimi haya mahindi yangu haya nayaweka ya mbegu, lakini umeyapukusua kwenye debe. Shekhe mpaka ikifika wakati wa mvua ukimwaga, hata kama kwenye debe ulikuwa hauoni mdudu, ukimwaga utakuta visaga vimeingia. Au yanaoza yote, yameharibika, yamepiga umanjano na nini. Sai hiyo akawaambia, kama hasatu, vile mtakavyovuna fadharuhu fi sumbulihi, viacheni kwenye masuke yake. Illa kalila, isipokuwa kidogo, mimma taakuluna, ambayo mtatumia kwa ajili ya chakula. Na hii pia, hii ni kuonyesha kwamba watu hawatakikani wawe na israfu ya kula. Wa alaykum assalam, usiwe na israfu ya kula. Wakati unapata mavuno, watakana ujipange katika masala ya al-iktisad. Kala illa kalila, isipokuwa kidogo, mimma taakuluna, ambavyo mtatumia kwa chakula. Baada ya hii miaka saba ya kulima, mkapata chakula, mkaweka katika sumbuli zake, mashuke yake, mihifadhi. Thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidad, kisha baada ya hapo itakuja miaka saba mingine ya shida. Hakuna juu, hakuna mvua wala nini, ni jua tu linapiga, bi maana mtu hawezi kulima tena. Hapo ni miaka saba ya shida tu. Sasa hapo ya akulna, hii miaka saba hii itakula ma qaddamtum lahunna, kile chakula ambacho mmekitanguliza kwa ajili ya hiyo miaka saba. Imana chakula cha mwaka mmoja kitaliwa ni ule mwaka mmoja mpaka saba hii. Kwa hiyo hii miaka saba ikiisha, miaka saba ya mavuno ikiisha, itakuja miaka saba ya nini? Ya njaa. Kila chakula cha mwaka mmoja kitaliwa mwaka mmoja. Umeelewana eh? Bimaana chakula cha mwaka mmoja wa mavuno kitatumika kwenye mwaka mmoja wa njaa. Kwa hiyo miaka ni saba ya mavuno na miaka mingine saba ya njaa. Illa kalila, isipokuwa kidogo, mima tufsinun, ambazo mtahifadhi kama mbegu, kwa sababu huwezi kula moja kwa moja, lazima uhifadhi. Hata ukilima kuna baadhi ya mbegu fulani uweke, kwamba baadaye utakuja upukusue upande tena. Kwa hiyo baada ya kula hiyo miaka saba ya njaa, pia msimalize moja kwa moja, wekeni mbegu ile ile mvua ikinyesha tutampande, sio eh? Thumma ya'tu min ba'di dhalika 'amun fihi yughathu an-nasu wa fihi yasirun. Baada ya miaka saba ya njaa ikiisha, ndipo utakuja mwaka mwingine ambao mwaka huo watu watasaidiwa ni Allah tabaraka wa taala. Mvua itakuja al-ghawth, au kusema al-ghayth bi maana ya mvua, au al-ghawth bi maana ya msaada, msaada wa mvua. Bado ni hapo hapo, Allah atawasaidia watu, mvua itakuja, watu wataweza kupata msaada huo. Lakini wafihi yasirun, lakini pia watu watakamua. Nategemea kama ni kukamua zabibu kama ilivyokuwa kawaida yao, bi maana mimea itazaa, maana mvua imekuja, mizabibu itatoa zabibu. Kadhalika kama ni ng'ombe watatoa maziwa, maana hata ng'ombe wakati wa jua kali mtihani, mtihani. Kwa hiyo watu watakamua, ni sawa sawa ni maziwa, ni sawa sawa ni zabibu au matunda mengine ambayo yanakamuliwa watu wakapata asif kwa maila dhalika. Sasa tushilie hapo katika aya 49 hiyo. Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala asema ru'ya maliki Misra, ndoto ya mfalme wa Misri. Maana ni hizi aya Ibn Kathir atakaziweke wazi zaidi ili uweze kuzifahamu. Sawa. Asema hadhihi ar-ru'ya, hii ndoto hii, mim maliki Misra, inatoka kwa mfalme wa Misri, mimma qaddara Allahu ta'ala annaha kanat sababan likhuruj Yusuf alayhi salam min as-sijn. Ambayo ndoto hiyo ilikuwa Allah amekadiria kwamba sasa umefika wakati wa au ni sababu wa Yusuf kutoka katika nini? Katika kule jela, muazzaza mukarrama, akiwa na izi na utukufu, anakirimiwa. Wadhalika anna almalika, na hiyo ni kwamba yule mfalme, raa hadhihi ru'ya, aliona hii ndoto, fahasalatuhu, akashikwa na uoga, ikamtingisha kiasi fulani. Ndoto ya vipi? Akaogopa sana. Ng'ombe saba zilizo nenepa ziliwe ni ng'ombe saba ambazo zimekonda. Akaogopa sana. Wataajaba, akastaajabu min amriha, kuhusiana na hili jambo. Ni jambo la vipi hili? Wama yakunu tafsiruha, lakini kwani tafsiri yake ni ipi? Fajama al-kahana, akakusanya makuhani. Usidanganywe bana, wale viongozi ambao hawana tauhidi wote wana wachawi wao. Kila kiongozi ambaye hana tauhidi basi ana mchawi wake. Lakini pia kila kiongozi, ieleweke, kila kiongozi ana majabari wa uwaji. Kila kiongozi ana watu wake, kazi yao kuua tu ndio kazi yao. Umeelewana? Basi asema taajaba, fajamaa alkahana walhuzata, akawakusanya makuhani kadhalika na wale watu ana watu wake wa karibu anaowamiliki na kubali rai zao, wa kubara daulatihi, wakubwa wa dola yake. Badilisha hiyo kwenye changamka wakubwa wa nini, wa ile dola yake. Wa kubara daulatihi, na wakubwa wa dola yake. Wa umaraahu, na viongozi wake. Fakasa alayhim ma raa, akawazungumzia yale aliyoyaona katika ile ndoto. Wasaalahum an ta'wiliha, akawauliza wao utabiri wa hiyo ndoto. Falam ya'rifu dhalika, wote hawajafanya nini, hawajajua utabiri wa ndoto hizo au wa ndoto hiyo. Wa'tadharu ilayhi bi annaha adghafu ahlami, wakaleta udhuru kwa mfalme kwamba zile ndoto zake ni ndoto zilizoparaganyika. Ay akhlatu ahlami, ni ndoto zilizochanganyika changanyika. Iqtabathu ru'yaka hadhi, ndoto yako hii inavyokukumilia ni kwamba ni ndoto iliyoparaganyika. Wama nahnu bi ta'wili al-ahlami bi'alimin, na wala sisi hatukuwa tunajua utabiri wa ndoto zilizo paraganyika. Ai, lau kana turu'ya sahiha, hata kama ndoto yake ilikuwa ni sahihi. Min akhlati, kwa huu mchanganyiko uliopatikana hapa, lama kana lana maarifatu bi ta'wiliha, tusingeweza kuzifasiri kwa sababu zimechanganyika changanyika, zimeparaganyika kabisa, hazieleweki. Wa huwa ta'biruha, yani kuliko zifasiri zile ndoto, zile ndoto ingekuwa ni ngumu. Hizi si ndoto za sawa sawa, ndio maana hatuwezi kuzifasiri. Na hata zingekuwa za sawa sawa, tusingeweza kuzifasiri, maana zimeparaganyika. Naona kushindwa kulio kubaya kabisa huko. Ah? Sawa. Akaambia fa inda dhalika tadhakara alladhi naja min za zainika alfataini alfatayaini alladaini kana fi sijni ma'yus. Hapo sasa akakumbuka yule kijana ambaye alikuwa jela katika wale vijana wawili ambaye alikuwa jela pamoja na Yusufu, wakana shaytan kad ansahu ma wasahu Yusuf bihi Yusuf, na alikuwa shaytan alimsahulisha yale aliyohusiwa ni nani, ni Yusufu, min dhikri amrihi lilmaliki, sema kutaja jambo lake kwa nani, kwa mfalme. Fa inda dhalika tadhakara, hapo sasa ikabidi yakumbuke. Baada ummatin ay baada mudda, baada kupita muda mrefu. Wa qaraa ba'dhum, lakini baadhi ya alqurra wakasoma baada amahin, ay baada ya kusahau, ay baada nisyan, baada ya kusahau. Faqala lahum, akasema kuwaambia, ay lilmaliki, lilmaliki walladhina jama'ahum lidhalika, akasema kuwaambia mfalme na wale waliokusanyika katika wale watu pale, ana unabiukum. Naona hiyo nuni juu yake, juu ya alifi, na kama kiji zero plan, kama kiji sekina, hiyo na mahala pameandikwa hivyo katika usomaji wa Qur'ani usivute. Ha? Kama hiyo ana unabiukum au kawarira min fiddati, na sehemu nyinginezo. Tayib, katika masala ya tajwidi hayo, ana unabiukum bita'wilihi, mimi nitakupeni habari ya utabiri wa hii ndoto ya mfalme. Ai bita'wili hadha almanam, yani utabiri wa hii hii ndoto ilipatikana katika usingizi. Fa arsiluni, nitumeni mimi, ai fabathuni ila Yusuf, nitumeni kwa Yusuf Siddiq ila sijni, huko jela. Wa maana alkalam, maana ya maneno haya ni kwamba fabathuhu, wakamtuma. Fajaahu, akaja kwa Yusuf. Faqala, akasema Yusuf ayuha Siddiq, Yusuf ewe mteli, aftina, tupe fatwa kuhusiana ile jambo. Wa dhakara almanama alladhi ra'ahu almalik, akataja ndoto ambayo ameiona mfalme. Sheikh Safiyyu Rahman al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala kale taarifa akasema, ta'biru ru'ya al-maliki, utabiri wa ndoto ya mfalme. Ibn Kathir asema fa inda dhalika, kuanzia hapo sasa, dhakara lahu Yusuf alayhi salam ta'bira, Yusuf alimtajia utabiri wa ile ndoto. Min ghairi ta'nifin, bila ya kumgombeza na kumfanyia ugumu, kwa nini maneno yangu usinitekelezee, uende ukasahau huko, kisha unakuja unataka kufasiria ndoto, ondoka, sina mpango na wewe. Halimwambia hayo, alimwambia tu, alimkaribisha vizuri ilipasa yule kijana, hajamtilia ugumu fi nisyanihi ma wasahibi, hajamtilia ugumu katika yale mambo aliyoyasahau katika mambo aliyomuhusia. Wa min ghairi ishtirati lilkhuruji, tena bila kumwekea sharti la kutoka au vipi, kabla dhalika, kabla hapo, bal qala tazrauna sab'a sinina da'aba, mtalima miaka saba tena kwa shida. Ay yatikumu alkhisbu, itakujieni nyinyi baraka wanama, baraka alkhisbu bi maana ya baraka, mvua inanyesha, mimea inazaa, na nini ndio inaitwa alkhisbu, sawa? Kwa hiyo mtapata miaka ya baraka saba, walmataru, na mvua sab'a sinina, miaka saba mutawaliyati tena iliyofuatana. Fafassaraha albaqara bisinina, kwa hiyo ng'ombe akamfasiri kwa nini kwa miaka. Limadha sema liannaha tufiru al-ardha allati tustaghallu minha athamaratu waz-zuruu fi kulli sanawat, kwa sababu ng'ombe ndio anatumika katika nini, katika kulima ardhi hii, anachimbua ardhi ambayo watu ndio wanalima au wanapanda matunda, wanapata kwenye kilimo thamarati ni matunda, wazuru mimea mbalimbali, wahunna sumbulatul khudr, na hiyo mimea inayolimwa ni ng'ombe ikachukua, ndio yale mashuki ambayo kwamba ya kijani kibichi inapatikana kwenye hii miaka saba ya mavuno. Thumma arshadahum ila ma ya'tamiduna, kisha akawaelekeza katika mambo gani wayategemea katika kufaulu kwao njaa hii ambayo iko mbele yao. Tilka sinina, katika hiyo miaka ambayo kwamba itakuwa ni ya mavuno. Fakala fama asabtum, mtakayoyavuna katika hii miaka saba, fadharuhu fi sumbuli, yani akawapa njia, yaacheni kwenye masuke yake, maana yeye ajijui, huenda akawa yuko pale jela, watu watakufa na njaa. Kwa hiyo yaacheni kwenye masuke yake, illa qalila mimma takulun, isipokuwa ile kidogo ambayo mtakula, ile naweza mkayatoa kwenye masuke mkafanya chakula. Ai mama istaghalaltum fi hadhihi sab'i, kwa namna mtakavyoweka vyakula kwenye maghala na nini lakini eleweni vyakula hivi mjiweke mkipitiwa kwenye masuke yake, moja. Lakini pili, vile ambavyo kwamba mtavila ndio mtavitoa kwenye nini, kwenye masuke yake. Sema mahma staghalaltum fi hadhihi sab'i sinina alkhisbi, kwa namna mtakapoweka kwenye maghala katika hii miaka saba ambayo kwamba ni ya mavuno, fadakhiruhu fi sumbulihi, hivyo vyakula msivikusue bwana, viacheni kwenye masuke yake, liyakuna abqa lahu, ili viweze kubakia hai vizima kabisa, vijaharibika. Wa abada an israi fasadi ilayhi, lakini vitachukua muda mrefu kitambo vije viharibike, vitaharibika haraka. Illa limiqdara alladhi taakulunahu, isipokuwa makadirio machache ya vile ambavyo mtakula. Waliyakun qalilan qalila, tena mle kidogo kidogo, msifanye israfu ya kuja kupata tabu, sio. La tusrifu fihi, msifanye israfu katika utumiaji wenu wa chakula. Litantafi'u fi sab'i shadadi ashidadi, ili muweze kunufaika na hivyo vyakula katika miaka saba ashidadi, ambayo kwamba itakuwa ni ya shida. Wahunna asab'u sinina almuhlu, nayo ni ile miaka saba almuhlu, bimaana ambayo itakuwa ina inqita' almatar wa yufsu alardhi min alkala, imekatika mvua na nyasi ardhi zimekuwa kavu kutokana na yale majani yake, na haya ndio yale mashuke saba makavu. Mm-hmm. Ndani ya miaka saba mikavu si mchezo, yani hii ndoto yataka, yani huo unajua kulikweli allati taqubu hadhihi saba almutawaliyati, ambayo miaka hii mikavu saba itakuja baada ya hii miaka saba iliyofuatana ya mavuno. Wa hunna albakaratu lijafu, na hii miaka saba hii iliyo na ukame ndio zile ng'ombe saba zilizokonda. Allati taakulu simana, ambazo ng'ombe saba hizi zilizokonda zinakula ng'ombe saba zilizonenepa, ni ile miaka saba ya njaa inakula ile vyakula vya miaka saba iliyokuwa na mavuno. Lianna sinil jajbi yuukalu fiha majamauhu fi sinil khisbi, kwa sababu ile miaka ya ukame ile ndiyo vinaliwa vile vyakula vilivyokusanywa katika miaka ya mavuno. Wahuna sumbulatu aliyabisatu, na hiyo miaka saba ya njaa hiyo ndiyo yale masuke saba ambayo kwamba ni makavu. Lalia utabiri huo. Na mnagana na vitambua. Wa akabarahum na akawapa habari vile vile annahunna la yumbitna shay'a. Kwamba ndani ya miaka saba hakuna kitu chochote kitawaza tena. Hakuna mvua sha. Wama badharuhu fala yarji'una minhu ila shay'. Na kile ambacho kwamba watakipanda hawatavuna chochote. Ni jua tu. Walihadha kala kwa ajili akasema ya kunna ma qaddamtum lahunna illa kalila mimma tusinun. Watakula au hiyo miaka saba itakula vile vilivyotanguliziwa kwa ajili ya hiyo miaka saba vile vyakula, isipokuwa kidogo katika vile kwamba watavilimbikiza kwa ajili ya mbegu na mfano wake. Thumma basharahum ba'da al-jadbi al-ami al-mutawali, kisha baada ya ukame akawabashiria kwamba kuna mwaka mwingine utakuja. Bi annahu ya'qubuhum ba'da dhalika 'amun fihi yughathu an-nas, baada ya miaka saba utakuja tena mwaka ambao watu watapata al-ghawth, bi maana ya msaada, utapata msaada ama atawasaidia na mvua zitanyesha. Ai ya'tihimul ghaythu, watawajiwa wao ni al-ghayth wa huwa al-matar, nayo ni nini? Ni mvua. Watuhilu al-bilad, umeelewana? Miji itakuwa na mavuno, watu watachemsha, watakula kama kawaida. Wayasuru an-nas, lakini watu pia watakamua kama ni zabibu. Ma kanu yasurun, yale ambao walikuwa wakiyakamua watayakamua, ala adatihim, kama vile ada yao, min zaiti kiwemo mafuta wa nahwihi, na mfano wake wa sakari wa nahwihi, na mivinyo au zabibu kama ilivyokuwa ada yao, na mfano wa kitu kama hivyo. Wa naktafi bihadha alqadar, tosheke na hapo ambapo tumetosheka napo. Wa nasalullaha an yanfa'ana bima samina, ndoto hii bado inaendelea kisa chake, sababu mfalme atakuja kumtaja sa Yusuf aje mwenyewe hataridhika na maneno ya yule aliyemwambia. Sasa hayo tutakuja kuyaona katika darasa itakayokuja siku itakayofuata insha Allahu tabarak wa taala. Wa nasalullaha alkarima an yurina alhaqa haqa wa rizqana tibaa wa yurina albatila batila wa rizqana istinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullah.